namaz kılan Müslüman, namaz kılmayandan 100.000 derece daha üstündür. İlahi kitap bunu böyle haber veriyor. Hatta namaz kılanı tercih edeceksiniz. Mahallenizde 2 tane dükkan varsa, 2 tane bakkal varsa, ikisinin arasında bir tercih sebebiniz olması lazım. O dükkanın sahiplerinden birisi namaz kılıyor, öbürü namaz kılmıyorsa, namaz kılandan ekmek veya peynir almayan Müslüman, vallahi cehenneme gidecektir. Vebale girecektir. Niye? Allah'ın emrini tanıyanla tanımayanı fark etmedi, temyizü tefrik etmedin sen. Bunlar hassas meseleler, İslami meseleler bunlar. Bizim cemiyetimizde böyle şeyler nerede? Adam namaz kılanla kılmayanı ayırmaz, şöyle kalsın. İçki satan bakkalla içki satmayan bakkalı bile fark edemeyecek, kalbi kör olmuş herifin. Kalbi kör herifin. Vicdanı kör, imanı kör, ruhu kör herifin. İmkan var mı? O bakımdan fakirliği İslam ortadan kaldırıyor. Fakirliği ortadan kaldırmadan ceza vermiyor. Hemen geçelim tarihi misalimize. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala an. Biliyorsunuz İslam devletinin 2. devlet başkanı idi Ömerül Faruk. Adil Ömer. Adaletin kainatta yegane zirvesi. Devlet reisi, Emir-i Müminin, onun devrinde, onun zamanında, onun iktidarında, Medine-i Münevvere'de, Hatib İbni Belta namında, mübarek bir sahabinin çocukları var. Hatib İbni Belta, ne tatlı bir sahabidir bu. Bedir'de şehit olmuş ve geriye hanımı kalmış, 5 tane de yetim çocuğu kalmış, kimsesiz kalmışlar. Çocukların anası çocukları atmış, başkasıyla evlenmiş. Evlenmiş, çocuklar kalmış yetim, kalmış fakir. Fakat çok meşhur, çok şöhretli bir sahabinin çocukları olduğu için kimseden bir şey de isteyememişler. Katiyen dilencilik yapamamışlar. Haya meselesi, iffet meselesi. Allah Resulü buyuruyor ki, evinde, cebinde, kesesinde, cüzdanında bir günlük yiyeceği olan bir Müslüman fakir dilencilik yaparsa, mahşer gününde yüzünde gözünde bir damla et kalmamış olarak etleri töküle töküle mahşere gelecek. Çirkin, melun bir çehreyle gelecek. Dilencilik çok korkunç bir hadisedir. Bir günlük yiyeceği varsa Müslümanın dilencilik yapması haramdır. Türkiye'de dilencilik meslek. Çok büyük meslek. İstanbul'da oturduğum semtin bir kebapçısı vardı. Kebapçı, evimizin hemen karşısında Müslüman bir arkadaş. Vakıa baştan pek iyi değildi ama içki içirirdi, rezaletler gire gire, konuşa konuşa, söyleye söyleye içkiyi kaldırdı, pisliği kaldırdı, resimleri kaldırdı. Tam bir Müslüman lokanta haline geldi. Gençler, temiz insanlar. Zaman zaman orada böyle mendil dolusu bozuk para görürdüm ve sormazdım bu nedir diye. Nihayet bir gün sordum, bu bozuk paralar ne ya, o mendil dolusu burada. Hocam dedi, bir dilenci var dedi. Günde dedi işte topladığı paraları getiriyor, bize de bozuk para lazım. Bu bozuk paraları alıyorum, bütün para veriyorum kendisine. Ne kadar oluyor dedi, vallahi 3 senedir çalışıyoruz, günde 1000 liradan aşağı düşmedi dedi. Dilenci, günde 1000 lira, bozuk para. Toplayıp getiriyor, toplayıp getiriyor. Dilencilik fakirlik değildir. Türkiye'de dilencilik fakirlik değil ha. Dilencilik meslek, meslek. Ticari bir meslek. Fakirlik başka şey kardeşim. Onu sen bulacaksın, dün söyledim. Fakiri Müslüman bulacak. Namaz kılmadan kıbleyi bulmak nasıl farz? Oruç tutmadan hilali aramak nasıl farz? Zekat vermeden de fakiri aramak öyle farz. Dün söyledim bunları, siz arayacaksınız. Fakir gelmez. Fakir sürünmez. İslam cemiyetinde dilenci diye bir şey olmaz. Esas sen dileneceksin. İslam dininde zenginler dilenecek neyi? Fakiri bulayım da ona para vereyim diye dolanıp dilenecek. Allah'ın rızasını bulayım diye dilenecek. Allah'ın cennetine gireyim diye dilenecek. Esas dilenmesi gereken Müslüman zenginlerdir. Allah'ın rızasını dilenmek için fakiri kapı kapı arayacaksın. Nerede fakir dolaşır? Sen arayacaksın. Zengin Müslüman Allah rızasının dilencisi olacak. Biraz sonra anlatacağım ama zaman yetmiyor ki, zaman yetmiyor. Hatib İbni Belta'nın çocukları da böyle fakir düşmüşler ama kimseye içlerini açamamışlar. Babaları çok meşhur bir sahabi, Hatib. Kimseden bir şey isteyememişler. Günlerce aç kalmışlar, yiyeceksiz kalmışlar. Nihayet perişan olmuşlar, dermanları kesilmiş, ölecek hale gelmişler. Çaresiz kalınca komşularının develerini çalmışlar, deveyi çalmışlar, kesip deveyi kavurma yapmış yemişler. Hırsızlık yani, deve çalındı. Sahibi hemen araştırmış, Hatib İbni Belta'nın çocukları zaten belli, çalmış yemişler. Hemen Emir-ül Müminin Hazreti Ömer'e dava açıyor. Diyor ki, ya Emir-ül Müminin, Hatib'in çocukları benim devemi çaldı, yedi. Şikayetçiyim, davacıyım deyince çağırıyor çocukları. Evet, evet ya Emir-ül Müminin, aldık, çaldık, yedik. Suç sabit yani, suç sabit. Hemen onların cezalandırılmasını emrediyor. Ellerinin kesilmesini emrediyor Hazreti Ömer. Bu hadiseyi anında işiten o günkü en yüksek hakim, kadı İbni Kesir namındaki büyük İslam hukukçusu haberi alır almaz Hazreti Ömer'e geliyor. Ya Ömer, işittim ki Hatib İbni Belta'nın çocuklarının ellerinin kesilmesine karar vermişsin, öyle mi? Evet, evet, belli deveyi çalmışlar. Hayır diyor. Hatib İbni Belta'nın çocukları çok asil, çok mert, çok büyük insanın çocuklarıdır. Onlar hırsızlık yapmazlar. Araştırma yaptınız mı, tahkikat açtırdınız mı, keşif yaptırdınız mı diyor. Canım, keşfe ne lüzum var, kendileri itiraf. Hayır, tahkikat açılacak. Bir soruşturma açtıracaksın diyor Hazreti Ömer'e. Hakim İbni Kesir, büyük allame, hukukçu. Bir araştırma yapılıyor, komşulardan soruluyor ki, 5 günden beri, 10 günden beri çocukların evine bir leblebi, bir lokma ekmek girmemiş. Açlıktan tuhaf, içleri geçmiş, ölmemek için deveyi çalmış yemişler. Mesele anlaşınca İbni Kesir diyor ki, ya Ömer, bu keşfi ve bu soruşturmayı yapmadan onların ellerini kestirseydin, kısasa kısas olarak vallahi ben de sen elini kestirecektim diyor. Ceza veremezsiniz. Yoksulluğu, fakirliği kaldırmadan kimsenin elini kesemezsiniz. İslam budur. Evvela yoksulluğu o zaman kaldıracaksınız. Evvela zengini hesaba çekeceksiniz. Zekatını veriyor mu? Allah'ın yoluna, Allah'ın hukukunu teslim ediyor mu? İstanbul'da bir ara bir dükkanda oturuyorduk. Üniversite mezunu bir genç orada varmış. Tabi tanımıyoruz, tanışmıyoruz. İslami konulardan sohbet ediyoruz. Bir baktım o genç böyle saçlı, favorili falan. Burnunun üstünde bir bıyık var. Aynen M harfi böyle. M harfine benziyor. Latince M harfi. Meğer o bıyığını M harfine benzetenler Çin komünist devletini kuran Mao'nun ismine benzetmek istiyorlar. Ne kafirlikler var bilmiyoruz ki. Özeniyor, dışarıya özeniyor. Sokuldu geldi, biraz dinledikten sonra siz dedi galiba dedi Müslümanlığı dedi şey ediyorsunuz filan. Ne ediyoruz? Müslümanlığı Peki, tabii ya, Müslümanlıktan başka bir şey var mı? Sen Müslümanlığı nasıl anlıyorsun dedim. İslam'ı, şeriatı nasıl anlıyorsun? Efendim dedi, benim dedi, tespitime göre dedi, İslamiyet dedi, şeriat dedi, zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen çağ dışı bir batıl nizamdır dedi. Çağ dışı nizam diyor. Zenginlerin malını korumak için fakirlerin elini kesen aşağılık bir sistem diyor. Haşa. Kafaya öyle sokmuşlar. Yani zenginlerin elini kesiyor, fakirlerin elini kesiyormuş ki zenginlerin göbekleri şişsin, kasalar yok böyle şey. Tam tersine ezberletmişler. Anlattım. Kardeşim sen neden bahsediyorsun? Yani senin kafana soktuğun şu madde İslam'a en büyük iftira dedim. Allah'ın kitabına en büyük iftira. Allah'ın dini evvela zenginleri hesaba çeker. Gel bakayım. Bu kadar serveti, sermayeyi nereden buldun, nereye harcadın? Hakkını, hukukunu yerine getirdin mi? Zekatını verdin mi diye hesaba çeker. Eğer o zengin hırsızlık yoluyla o parayı temin etmişse, evvela zenginin kolunu, elini kesmeyi planlar. Fakir çok sonra gelir. Hatta fakirle hiçbir alakası kalmaz. Anlattım, anlattım. Adam şaşırdı kaldı. Aa dedi, vallahi bize İslam'ı tersine öğretmişler dedi. Tersine öğretmişler. Ve sonunda tabii oradan çekti gitti, bilmiyoruz ne oldu. Nesillerimizi böyle kandırmaya, zehirlemeye çalışıyorlar. Dini İslam'da yoksulluğu, fakirliği kaldıracaksınız ki ondan sonra ceza veresiniz. Hep böyledir. Hep böyledir. İnsanı suç işlemeye sürükleyen sebepler orta yerde dururken kimseye ceza veremezsiniz. Sebep ortada. Sebep ortada. Şimdi mesela zinanın önüne geçebilir misiniz? İnsanı zinaya sürükleyen sebepler hep ortada. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar caddede kalça kıvırıp gezdikçe gençleri zinaya sürüklemekte nasıl önleyeceksiniz? Evvela kadınları sokaktan kurtarmak lazım. Açık saçıklığı önlemek lazım. Bir cemiyette en basit bir evlilik yarım milyona patlarsa o cemiyette gençlerin zinaya gitmesini nasıl önleyeceksiniz? Bu cemiyette nikahı, evlenmeyi o kadar güçleştirmişler, o kadar zorlaştırmışlar ki Allah'ın lanetine girmişler. Efendim, bir nişan merasimi, bir nişan, nişanlılık, nişan merasimi öğrendiğime göre Bursa'da 150 bin liraya patlıyormuş. Daha herkes nasıl evlenecek? Evlenmeyi zorlaştırdıkça zina etmeyi kolaylaştırıyorsunuz. Evlenmeyi zorlaştırdıkça fuhuş yapmayı kolaylaştırıyorsunuz. Bu cemiyetin neresi Müslüman? Allah Resulü öyle buyuruyor. Eftalun nikahi eyseruha. Nikahların en faziletlisi, en devamlısı, en kıymetlisi, Allah'ın rahmetini celbeden nikah, en kolay ve en ucuz yoldan yapılan nikahdır diyor. Söyler misiniz? Sen evlenecek delikanlıyı daha evlenmeden gırtlağına kadar borca sokarsan o evde huzur olur mu ya? Akıl var, mantık var. Zinayı önleyebilir misiniz hiç? Buna imkan yok. Her bakımdan insanı, gençliğimizi zinaya sürükleyen sebepler ortada. Açık saçıklık mı dersiniz? Devletin televizyonundaki çırılçıplak şantözler mi dersiniz? Kaldırımların manzaraları mı dersiniz? Orta sayfasında gazino reklamı yapan koca koca gazeteleri mi dersiniz? Sayın sayabildiğini. Hepsi zinaya teşvik ediyor. Siz gençleri zinada nasıl koruyacaksınız? Eğer sizin çocuklarınız ve gençleriniz harıl harıl zina etmiyorlarsa Allah'ın bir lütfudur bu. Allah'ın bir lütfudur yani. Zinanın o kadar sürükleyici sebepleri var ki ortada. Haddi hesabı yok. En basit çocuğunuza 1 lira para veriyorsunuz, yavru yavru, minicik yavru, gidiyor oradan bir ciklet alıyor bakkal efendiden, ciklet, cikleti açıyor, içinden çır çıplak bir fahişenin resmi çıkıyor. Nasıl sürüklemişler zinaya, görüyor musun ya? Yavruları bile, minikleri bile, o mini mini yavrularının gözüne evvela zina tavrını hemen sokuyorlar. Senin cemiyetin böyle bir cemiyet. Adam ciklet satacak piyasaya, vaktiyle İstanbul'da serseri bir ciklet fabrikatörü, hacca maca da gitmiş, hacı ismiyle geziniyor, bilmem ne cikletleri, tepesine yumruğumu indirdim onun, gittim oraya. Televizyona reklam vermiş, efendim falan cikletleri, cikletini reklam etmeden önce çırılçıplak bir kadın çıkıyor, dans ediyor, avret yerini, kalçalarını sallıyor, dolandırıyor. Evvela namusunu, iffetini satıyor, arkasından avuç dolusu ciklet satıyor. Allah! Evvela kadını satıyor, reklamda sonra ciklet satıyor. Evvela zina manzarası gösteriyor, sonra ciklet sakız göstermeye çalışıyor. E bütün bunları tabii, İslam'la alakası olmayan şeyler bunlar. Bunlar Müslüman cemiyette böyle şey olmaz. Müslüman bir cemiyetin televizyonunda imkan var mı ki çırılçıplak bir kadın soyunsun da ciklet satsın? Buna imkan var mıdır ya? Siz Müslüman cemiyet demeyesiniz sakın bu cemiyete. Müslümanlar var ama katiyen İslam'ın yaşandığı bir cemiyet değil. Mümkün değil zaten. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız, ya bir misal vereyim bunun için. Bir misal vereyim. Şimdi siz bir yerde oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde bir sivrisinek geliyor, yüzünüzü ısırıyor. Ya burada sivrisinek var diyorsunuz. Arkasından bir tane daha, onu da, onu da, başa çıkamıyorsunuz. Durmadan sivrisinek geliyor. Başa çıkamıyorsunuz, arkadaşınızı yardıma çağır. Ya sen de yardım et, bak sinekler şu, sen de vur, sen de vur. O da başa çıkamıyor, üçüncü bir adam. O da başa çıkamıyor, dördüncü adam. Öldür öldüre bir sivrisinek tükenir mi? Ve mübarekler burada oturup teker teker gelen sivrisinekleri öldüreceğinize bu sivrisineğin kaynağını bulun, kurutun. Bataklığı var bu pisliğin. Gidin bataklığı kurutun, tamam, sivrisinek önlendi. Daha gelmez. Yok, bataklık orada devam edecek. Enayiler de burada sinek öldürecekler. Gitmez ki, gitmez ki. Bitmez bu. Kaynağını kurutun. Zinanın kaynağı vallahi açık saçıklıktır memlekette. Zinanın kaynağı. Bir profesörün yazısında okudum. Dünya kadınlarına kot pantolonu, tarihini okudum. Kot pantolonunun, o bilucin dedikleri kumaştan yapılan kot pantolonunu vallahi tarihini okudum. Ansiklopedilerde var bunun izahı. Açın okuyun. Amerika'da sığır çobanları var. Bunlara cowboy deniyor. Cowboy. Cow inek demek, sığır demek İngilizce. Boy da çoban demek. Cowboy sığır çobanı. Atın sırtında bunlar gezerler böyle Teksaslı. Eşkıya çobanlar bunlar. Atın sırtında bacakları sürtüne sürtüne çabuk aşınmasın diye kalın bilucin kumaşını icat etmişler. Çabuk aşınıp da kopmasın diye. Müslümanların kızları, karıları da Avrupa'dan geliyor diye bunu keramet diye kapışmışlar. Hemen bacağına getiriyor bunu. Maymun efendim, insan değil ki maymun. Kafasını çalıştıramıyor ki. Niye sen onun kölesi misin Avrupa'nın, Amerika'nın? Niye onların kültürüne mağlup oluyorsun? Hemen bunu, o profesör diyor ki, bilucinden bu kot pantolonunu kadınlar bacağına geçirdikten sonra o kadar sımsıdı ki bir pulu zarfın üstüne yapıştırsanız bu kadar yapışmaz yani. Vücuduna yapıştırmış pantolu, önden ve arkadan vallahi avret yeri aynen görünüyor. Aynen kaldırıma dökmüş. Kadınlar bu pantolonu giydikten sonra dünya üzerinde zina ve fuhuş %85 arttı diyor. Arttı. Tahrik ediyor be kardeşim. tahrik ediyor yahu. Sürüklüyor be kardeşim. Allah'tan korkmayacak mısınız? Şu memlekette yani Müslümanlar kızlarına, karılarına Amerikan haydutlarının kot pantolonunu giydirecek, bu pantolu karısına giydirmeyen 6 sene hapis yatacak diye bir kanun var mı? Böyle bir kanun. Şunun bunun modasıyla ne alakası var Müslümanın? Kendinize geliniz. Müslüman mücadele etmeli böyle. Tırtlak tırtlaya mücadele. Başka çare kalmamış. Evinle, ailenle, çoluk çocuğunla mücadele. Teslim olma. Teslim olma. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız önleyemezsiniz. Bir memlekette harıl harıl içki içilirse, içki içmeyi medeniyet diye reklam ederlerse, o memlekette trafik kazasını önleyebilir misiniz? Yok efendim, şoförler, adamlar, herkes şarıl şarıl şarabını, içkisini içecek, trafik kazası olmayacak. Enayilik olur bu. İçki içtikten sonra adam 5 santimlik çukuru 5 metre zannediyor, ayağını böyle atıyor, sarhoş, kaza olmaz mı? Yok diyor, ey içki, şişede durduğun gibi şoförün midesine aynen duracaksın diyor. Durur mu ya? Beyni uyuşturuyor içki. O alkolü aldıktan sonra damarları tahrik ediyor. Beyin merkezi, bütün kan dolaşımının merkezi beyindir. Tahrik beynini uyuşturunca gözleri başkalaşıyor, kulakları başkalaşıyor. Böyle uçurum görüyor, engebeli bir arazi görüyor, düşüyor, kalkıyor, bağırıyor. Adamlıktan çıkıyor. Kaza olmaz mı? Hem içki olacak hem trafik kazası olmayacak diyor. Olmaz mı? Aptallık, enayilik olur bu. Akılsızlık olur bu. Kaldırın içkiyi, içki imalatını durdurun, içki satışını durdurun, her şey saat gibi duracak. Yok, olmayacak diyor. Medeniyet, içki içmeyen medeni olamaz diyor aptal. İçki içmeyen medeni olamaz olur mu? Şu camiyi yapan Yıldırım Bayezidler, Orhan Gazi'de şarap mı içiyorlardı? Onları içmeseler bunu, böyle bu kelimenin manası nedir yani? Böyle şey olmaz. Akılla, mantıkla hiç ilgisi yok bu işlerin ya. Gelsinler, oturalım, açık oturum yapalım. Memlekette anarşi nasıl önlenir? Trafik kazaları nasıl önlenir? Adam öldürmek nasıl önlenir? Efendim, açlık nasıl önlenir? Kıtlık nasıl önlenir? Fakir fukaranın hayatı nasıl kurtulur? Gelsinler, gelirken de Türkiye'de ne kadar iktisat profesörü varsa kamyon dolusu kitaplarla gelsinler, biz de Muhammed'imizden bir tek hadis-i şerif alayım, televizyona oturup erkekçe konuşalım. Allah! Kim kimi mağlup ederse o ona boyun eğsin derhal. Bu da yok. Açık fikir yok. Açık münazara yok. Açık oturum yok. Açık hürriyet yok. Herkes bildiğiyle boğuşup gitmektedir. Olmaz. Medeni bir memleket değil burası. Eğer medeni bir memleket olsa, içkiyi reklam ettiği gibi, aynı televizyonda sen şimdi içkiyi reklam ediyor musun? Ediyorum. Eğer medeni olsaydın, aynı televizyona içkiyi kötüleyen bir hocayı da çıkarırdın. Yok, içki çıkacak, hoca çıkmayacak diyor. Nerede medenilik burada? Nerede hürriyet? Nerede denge? Nerede? Münazaranın erkanı böyle olmaz. Sen durmadan kötülüğü reklam ediyorsun. Bir de o reklam ettiğin kötülüğü kötüleyen bir hocayı da çıkar oraya. O zaman adalet olur, o zaman eşitlik olur. Fikir hürriyeti nerede var? Bir Müslüman içkinin aleyhine televizyonda konuşamıyorsa vallahi fikir hürriyeti yoktur. Bir Müslüman zinanın, kadın erkek fuhuş yapmanın aleyhine televizyonda çıkıp da bir hoca efendi konuşamıyorsa orada vicdan hürriyeti vallahi yoktur. İmkan yok. Yap. Kırılçıplak kadınlar dans edecek, hemen ben zinayı önleyeceğim diyeceksin. İmkan var mı? İşte aziz kardeşim, fakirliği de İslam önce fakirliği ortadan kaldırıyor, sonra ceza verecekse veriyor. Başka türlü olmaz zaten. İslam akıl, mantık dinidir. yoksulluk hakimse bir memlekete, fakirlik hakimse, dengesiz bir millet ise, ölçüsüz efendim gelir kaynakları böyle bir kısım adamlara yağmur gibi sermaye, öbür tarafa fırtına estiriyorsa bu cemiyet olmaz. Dengeli cemiyet. İslam'ın cemiyeti dengelidir. Terazi gibidir böyle. Dengeli, muvazeneli bir cemiyet olacak. Haramı helalı ayıracak. Bir Müslüman zekatını vermeden, zekatını ayırmadan bir parayı kasasına koyarsa, hırsızlık ettiği para gibi haram paradır diyor kitaplar. Haram para. Zekatını vermediği parayla Beytullah'a gitse haccından bir tek sevap alamaz. Zekatı verilmeyen para dört mezhebe göre haram paradır. Necis paradır. Pis paradır. Vereceksin. E canım hocam biz hacca gittik oldu. Olur tabii, turist gibi gider gelirsin. Hacı olmak demek yani gidip Kabe'nin etrafında gözü kör, kulağı sağır yedi kere dönmek mi demek? Öyle mi anlıyorsunuz haccı? Allah Resulü öyle buyuruyor. Men haccel beyte bimalin haramin. Bak, haram. Bimalin haramin sümme kâle lebbeyk Allahümme lebbeyk. Kâle Allahu Teala Azze ve Celle la lebbeyke ve la sa'deyk. Bir Müslüman zekatını vermediği haram parayla, kara borsadan kazandığı parayla, faizli bir parayla, haram bir parayla Beytullah'ı ziyarete gelir de lebbeyk Allahümme lebbeyk duasını okursa, Kabe'nin etrafında tavaf etmeye başlarsa, Allah da ona mukabil der ki, çekil git buradan, senin ne haccını, ne lebbeykini, ne tevafını, vallahi kabul etmiyorum der diyor. Kabul etmiyorum. Haram parayla hac olur mu kardeşim yani? Zekatını vermediğin para zıkkındır, haramdır ya. Hayır bakayım zekatı şundan. Yok efendim zekat vermek zor. Namaz kılarım zekat vermem. Peki o zaman hesabın ayrıca. İşte fakirliği ortadan kaldırmak İslam'ın baş vazifesidir. Bunun çeşitli daha hukuki izahları var. Burada anlatmak mümkün değil. Ayrıca sadece zekat değil daha bir hayli meseleler var ki hepsinin gayesi fakiri ortadan kaldırmak, fakirliği ortadan kaldırmak. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Siz yemin etmişsiniz mesela, yemin. Vallahi billahi daha senin dükkanına girmeyeceğim. Bu şekilde bir söz nedir? Yemindir. Vallahi dedin mi? Allah'a yemin ederim ki daha senin dükkanına girmeyeceğim dedin. İşte bu yemin. Vallahi kelimesi geçiyorsa yemindir. Başka türlü zaten kelime makbul değil. Namusum üzerine yemin ederim ki dükkanına girmeyeceğim. Vallahi yemin değildir. Gevezelik bu kelime. Allah'ın ismi geçmeyen yerde namus olur mu? Ne namusu? Vallahi kelimesinden başka yemin olmaz. Açın kitapları okuyun. Onun için böyle yemin ettiniz, sonra da o yemininizi bozdunuz. Vallahi dükkanına gelmeyeceğim dedin, sonra gittin girdin. Ne oldu şimdi? Yeminini bozdun. Hemen sana ceza lazım. Kur'an-ı Kerim diyor ki, böyle yeminini bozan bir Müslüman, 10 tane fakiri sabahlı akşamlı, karınların doyurmakla cezalandırılır diyor. 10 tane fakir. Doyuracaksın. Bak ortada fakir var. Hangi meseleyi kaldırırsan altından fakirin kalkındırılması bakıyor. Mesela zihar kefareti diye bir şey var. Zihar kefareti. Bir Müslüman desek eski Araplarda vardı. Arap milleti bunu çok kullandı. Cenab-ı Hak bunu haram etti ve ceza koydu. Ceza maddesi koydu. Araplar, cahil Araplar, karılarına, hanımlarına kızdıkları zaman sırtını hanımına döner, senin sırtın bana anamın sırtı gibidir derlerdi. Küser kızar, sırtını çevirir yatardı. Hanımına daha alaka duymazdı. Bu küskünlüğünü ifade etmek için senin sırtın anamın sırtı gibi bana haramdır derdi. Bir kelime kullanırdı. Zihar demek. Zihar sırt demek Arapça. Zahır, sırt. Ne oluyor? Saflarımı sıklaştırın diyor. Ne diyorlar? Zihar